राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अषाढ़ कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 26 जून 2003 को प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। दो चीजें परमात्मा है, संसार है। तो परमात्मा को तो हम सुनते हैं, संसार को देखते हैं। संसार को देखते हैं तो हरदम संसार पर जाता है। ये दृष्टि होनी चाहिए, जैसे नहीं है कम है। एकदम प्रत्येक क्षण, एक क्षण भी वैसा नहीं रहता, हरदम रहता है, हरदम रहता है। आप वही रहते हैं, संसार बदलता है। तो जैसे आप रहते हैं शरीर बदलता है, ऐसे परमात्मा रहते हैं संसार बदलता है। संसार हरदम बदलता है, परमात्मा है जो कुछ रहते हैं। वो नित्य तत्व निर्विकार है, जो कुछ रहता है। तो है जो रहने वाले आप हो, है जो रहने वाले परमात्मा है, तो उनकी एकता है। और संसार बदलता है, शरीर बदलता है, तो बदलने बदलने वालों की एकता है। ये बदलने बदलने वाला है, ये आकर्षण वाला नहीं है। हम अपने माता के जन्मते हैं बहुत छोटे से होते हैं, और इतने बड़े बड़े हो गए तो शरीर हमारा प्रत्यक्ष बदलता है, इसमें संदेह नहीं है। परमात्मा नहीं बदलते इसका पता नहीं है, परंतु संसार और शरीर तो ये बदलते हैं। और मैं बदलता नहीं हूं, बदलने वाले बालक बना, जवानी, वृद्धावस्था, धनी निधन, रोगी निरोग, सब बदलते, शरीर बदलता, शरीर बदलता है। आप बदलते नहीं, ऐसे संसार मात्र बदलता है। यहां देखा जाए तो जंगल था, हमें याद है वो। वो जंगल काट दिया, विश्व से बड़े बड़े, विश्व से बड़े बड़े हो गए। तो ये सब बदलता है, बदलता है। परमात्मा बदलते नहीं। हमारी गलती ये होती है, तो बदलने वालों को हम पसंद करते हैं, ऐसे ही बदलते नहीं है। बदलने वाले एक रूप रहते ही नहीं है। तो न बदलने वाले हम हैं, तो न बदलने वाले प्रभु के साथ हमारी एकता है। बदलने वाले संसार के साथ एकता हमारी नहीं है, क्योंकि हम नहीं बदलने वाले, संसार बदलता है। तो बदलने वाला शरीर है वो संसार का है, संसार शरीर का है। ये बदलने वाले हैं, ये बदलने वाले हैं। परमात्मा और आप न बदलने वाले हैं। तो आपको पता है कि हम बदलने वाले नहीं है। बालक में मैं ये करता था, अब जवानी में ये करता था, अब आज ये करता हूँ। तो बालक बना जवान और वृद्धावस्था ये शरीर की होती है। आप वो कहते हैं, आप बालकपना को भी जानते हैं, अपने बालकपना पर बीती जवानी बीत गई, वृद्धावस्था आ गई, आप ये जानते हैं। परंतु शरीर आप वो नहीं जानता, आप शरीर को जानते हैं। तो आप वह चेतन, ये वजन शरीर है और संसार ये बदलता है, ये संसार बदलता है, शरीर बदलता है, एक जाति है, एक जाति है। तो संसार को और शरीर को आप महत्व देते हैं, ये गलती होती है। ये बदलने वाला, ये साथ रहने वाला नहीं है। और जिसका संयोग और वियोग होता है वो अपनी नहीं होती चीज, और जिस क्रिया का आरंभ और अंत होता है वो क्रिया हमारे साथ की नहीं है। और आता और जाता है वो संसार हमारा नहीं है, बदलने वाला हमारा नहीं है, न बदलने वाला प्रभु हमारा है। तो इतनी बात है, बदलने वाले को अपना न माने, हमारा नहीं है। अगर ये हिम्मत कर रहे तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, परमात्मा की प्राप्ति। संसार ये बदलता है, एकदम सही बदलता है, जानते हैं हम कि बदलता है, शरीर बदलता है, संसार बदलता है, हम नहीं बदलते, परमात्मा नहीं बदलते। तो बदलने वाला हमारा साथी नहीं है, हमारा साथी न बदलने वाला है। परमात्मा वो क्यों बोले थे, अनंत जू बीते अनंत जू सत्युग ते द्वापरत कली कई बीत गए हैं, परमात्मा है जो गति है। आप भी शरीर बदल गए, आप है जो गति है, तो आपके साथ ही परमात्मा है, परमात्मा के साथ ही आप है, शरीर के साथ ही संसार है, संसार का शरीर है, ये बदलता ही रहता है। आप और परमात्मा बदलते नहीं, उस बात से भगवान ने कहा कि ममई वंश जीव मेरा अंश है, मैं बदलू तो ये बदले है। और संसार है उसका अंश शरीर, संसार बदला शरीर बदलता है। इस बात से कहा संतों ने, राम मरे तो हूँ मरू, नहीं तो मरे बदलाए, अविनाशी का बाल का मरे ने मारा जाए, राम जी मर जाए तो हम भी मर जाए, राम जी मरते ही नहीं हम मर जाए, हम हो क्यों भगवान का अंश मई बारिश हो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये अविनाशी जीव है, ये ईश्वर अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो ईश्वर अंश है। कम से कम अपने बाप से तो एकता हो जाओ, ईश्वर मेरा है, ईश्वर मेरा है, वो ईश्वर हमारे साथ रहता है और शरीर बदलता है। शरीर रहेगा नहीं, रहा नहीं, रह सकता ही नहीं, स्वयं बदलता ही नहीं, शरीर रहता है। अवस्थाओं को जानते, अवस्थाएं बदलती है, हम बालक थे जवान हो गए, तो शरीर बालक जवान बूढ़ा होता है, संसार बदलता है। इस बात से संसार की अब नहीं है, संसार की सेवा करो, परमात्मा को अपना मानो, ये दो भगवान काम करना है। हमारे पास जो सामग्री है वो सामग्री भी संसार की है, तो संसार की सेवा के लिए है, ये भोगने के लिए नहीं है, अपने सुख भोग के लिए नहीं है, संसार की सेवा के लिए है। हम परमात्मा से भी है, हमारे परमात्मा है। सामग्री दे संसार करो, संसार में ही चीज लेनी है, जिसे संसार का अंश जीवात्माएं ये शरीर बना रहे हैं। शरीर का निर्वाह होना वो चीज देनी है, इनको सच्चा नहीं मान रहे। निर्वाह है उद्दीन, क्योंकि ऐसे नहीं होगा तो सेवा कर सेवा नहीं कर सकेंगे। इस वास्ते संसार की सेवा के लिए सामग्री है, उनको अपने भोग के लिए मान दिया, रुपये बताते संग्रह करेंगे भोग में। ये तो आदत पशु पक्षियों में है, पक्षी भी तरीका ले रहे हैं इकट्ठा करें घोसला बनाने। ऐसे आप रुपये इकट्ठे कर ले आप, ये पशु बना है पक्षी बना है। पक्षी जैसे संग्रह करता है इतना पशु नहीं करता, और मन संग्रह करता है। एक संग्रह किए होंगे अपना मानता है और शरीर को अपना मानता है। आप विचार करो, कई ऐसी बहना है जिसे पति मर गए तो उस बहन को दुख होता है। दुख क्यों होता है? हम चाहते हैं कि वो मरे नहीं, ये कभी होने की बात है नहीं। शरीरधारी अरे मरे नहीं, ये नहीं होगा। उम्र छोटी बड़ी होती है, परंतु शरीरधारी को तो मरना ही पड़ेगा। धर्म लियो मैंने मरनो ही पड़ सी, मौत रहे नगरों से कूटे रहे। थारे माथे नगारा पागे पौतरा रे मौत हो, ये तो मरने वाला ही है। पति मर गया, पुत्र मर गया, भाई मर गया, संबंधी मर गया। अरे बाप के खातर रोते थे, अब आप के खातर रो बाबा। अरे बाप के ही रोते थे, अपने लिए रो। देखे तो बाप मर गया, आप ही मरोगे, आप ही मरोगे, आप ही। और आप स्वयं नहीं मरोगे, शरीर मरेगा, शरीर तो मरेगा। शरीर तो मरेगा भाई, आप नहीं मरोगे। आप अगर मर जाओ तो 84 लाख जोड़ी कौन भुगता? नरे कौन भोगेगा, स्वर कौन भोगेगा, दुख कौन भोगेगा, सुख कौन भोगेगा? आप रहते हो तो आप सुख दुख भोगने के लिए नहीं हो, आप रहते हो तो भगवान के साथ हो जाओ। तो भोगों से और मरने से ऊपर उठ जाओ, ऊंचे उठ जाओ। शरीर तो भैया जाएगा, ये तो जाएगा। झांसी रे झांसी राम भजे सुख पासी, संसार तो जाएगा। इस वास्ते संसार के साथ मत रहो, भगवान के साथ रहो। तो संत महात्मा वेद पुराण शास्त्र सब कहते भगवान को याद करो, भगवान का नाम रहो। हे नाथ हे नाथ, हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु, आप वो बोलो नहीं, फिर निहाल हो जाओगे, भगवान के साथ एकता हो जाएगी। सदा के लिए दुख मिट जाएगा, सदा के लिए दुख आनंद हो जाएगा, दुख सामग्री संपूर्ण समाप्त हो जाएगी। इस बात से भगवान को याद करो, प्रभु को याद करो। ये अंत हो गई, तब हमारे हम पग हो गए। मैं वहां सो जीव लोग जीव मेरे अर्ष है, कम से हम गीता जी बात मानो, रामायण है, गीता है, उपनिषद है, भगवान के अंश हो आप भगवान का अंश हो, आप भगवान का अंश हो, आप मामले नहीं हो, परमात्मा कैसा रहेगा नहीं। अपना कुटुंब भी मर जाता है, दुख होता है, दुख क्यों होता है, हम समझते हैं कि ये रह जाए, बस जाए, बसता है नहीं, मर जाता है। अरे भाई मरेगा तो सब मरेगा, सब मरेगा। अगर मरने भी दुख होता है तो आप अपने न मरे जैसा करो उद्योग, तो नहीं मरने वाले परमात्मा याद करो, मरने वाले संसार से मोहब्बत करो। अगर आप मृत्यु नहीं चाहते तो संसार के साथ मत, संसार के साथ रहो तो मरे हुए शरीर मरेगा, संसार शरीर अरे अपने हुए ना मरेगा, मेरा पुत्र मरेगा, मेरे पिता मरेगा, मेरे पति मरेगा। अरे भाई तू मरे खुद ही विचार कर, तो ये मरे हैं, दुख मिट जाएगा एकदम। वो दुख मिटाने के लिए ही हम इकट्ठे हुए हैं, सीधा गहरी दुख मिट गया है, और सत्संग करने से दुख मिटता है, ये बात सच्ची है, एकदम एकदम पक्की बात है। देह धरी का दुख रहा सबकाहू को हो, ज्ञानी भूते ज्ञान से अरे मूर्ख दूर थे रो, और रो तो रो क्यों भाई, मरने वाला ही मरा है, नहीं मरने वाला मरा ही नहीं, मरने वाला ही मरा है, ये तो मरने वाला ही है, बाकी सब मरने वाला है, मरा जो तो मर गया, उन्होंने तो अपनी बारी निकाल दी, आप बारी सबको निकालनी पड़ेगी, मर गए नहीं तो मर गए, बाकी रहे उनको मरना पड़ेगा। तो अब उद्योग ये करो, अब मरे नहीं, मरे नहीं तो अमर को याद करो, जो नहीं मरता है सदा रहता है उस प्रभु को याद करो, और उपाय नहीं है। क्षण आए वो सुख पाया, भगवान के क्षण वो सुख होगा, नहीं मरने को सुना, महात्मा हूँ वही शांत बस थे, पूरे हैं मर्द वही जो हर हाल में खुश है, भगवान के साथ मस्त रहते तो कभी मरते नहीं, छुरा रहते तो भगवान के साथ में एक रहोगे, संसार तो भैया मरेगा, वो तो मरेगा, ये तो मरेगा ही, संदेह नहीं है इसमें। आप कृपा करो न मरने वाले बन जाओ, न मरने वाले संबंध रखो, नारायण प्रेरणा कुमार सुख पै गई घर पहचान, न मरने वाले के साथ मरने वाले साथ में तो मैं तो तुलसे वेद चतुर है, जो राम भजन लो लीन, वह चतुर है, वह समझदार है, भगवान के भजन में लगे वह चतुर है, पर धन पर मन हर को बेचा भी परवीन, पर धन पर मन है ये हर करने वाले पैसे होते, बड़े से बड़ा देवता बेशक मैंने कहा। नहीं तो संत हो जाओ, बोध हो जाएगी, आनंद हो जाएगा सदा के लिए, आनंद हो जाएगा सदा के लिए। कैसी मौजूद बात है, जहां मैं जब तू आया था सभी हंसते बैठा हुआ बैठा हुआ, जहां मैं जब तू आया था सभी हंसते तू रोता था। अब बसर का जिंदगी ऐसी, सभी रोवे तू हंसता जा, तू रोता था सभी हंसते थे। अब जिंदगी ऐसी बिता तो सभी रोवे तू हंसता जा, बता दे दो बनता। आप मरने वाले नहीं हो, शरीर रहने वाला नहीं है, आप बनने वाला नहीं हो, शरीर रहने वाला नहीं है। अब शरीर के क्या रोग है, शरीर तो भाई मरेगा, तो मरेगा। परमात्मा हरदम साथ रहते हैं, शरीर एक क्षण भी साथ में नहीं था, हरदम बदलता। गंगा जी का प्रभाव है जो बहरा बहरा, उनको समानते वो रोड़ है, ये रहने वाला है नहीं। दो ही बात है, चाहे तो संसार बना रहे, चाहे आप अलग हो जाओ, तो संसार बना रहे ये तो है होगा नहीं, आप अलग हो जाओ, मौज में मस्ती में रहो। अब हम अमर भये न मरेंगे, संतन का अब नहीं मरेंगे, बहुत हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। शरीर बदलता है, संसार बदलता है, ये बदलने बदलने वाला है, भाग है। आप नहीं बदलते, परमात्मा नहीं बदलते, न बदलने वाले न बदलने के साथ हो जाओ। हे नाथ हे नाथ हे नाथ, सीधी बात है, केवल याद करो, अच्युत स्मृति मात्र है ना, स्मृति मात्र मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। हे नाथ हे नाथ, संसार शरीर, ये संसार और शरीर किसे साथ रहा नहीं, किसे साथ रहेगा नहीं, किसी साथ रह सकता नहीं, जाएगा ही। पहले से ये बात मान लोगे तो जाएगा, फिर होना नहीं पड़ेगा। लड़की जन्मती है भाई, ये रुदी जाएगी तो वो अपने घर चली जाती है, दुख नहीं होता। यो संसार तो सबका सब लड़की है, ये तो अपने घर जाएंगे, हमारे पास रहेंगे नहीं, हम भगवान के साथ रहेंगे, मौज में मस्ती में। भगवान नहीं मरते, हम नहीं मरते, मई बारिश हो नहीं मिलो। मौज हो जाएगी, मौज। मौत में क्या है, क्या शरीर बदलता है, सही अगर हरदम बदलता है, हरदम मरता ही हो, ये मृत्यु लोग है, मरने वाले सब मरने वाले, मनुष्य भी, पशु पक्षी भी, ये वृक्ष भी, जंगल भी, सब मरने वाले। सत्संग करने से शोक चिंता मिटती है, बिल्कुल सच्ची बात है। बेटा मर जाए, पति मर जाए, पत्नी मर जाए, मुझे शोक होता है, शोक पक्की बात है एकदम। ये रहेगा नहीं, हम देखते हैं तो हमारे देखते देखते सत्संगी प्राय बदल गए, बहुत थोड़े आदमी रहे। सब शब्द नियम तो ये तो बदलने वाले हैं, रहने वाला एक परमात्मा है। गोस्वामी जी, तुलसीदास जी महाराज, अरे बड़े ही रामायण अभी तक आराम देती है, शोक चिंता सब मिट जाते हैं। सीधी से सही बात है, संत महात्मा हुए चेताने वाले और मरने वाले नहीं। वे अपने वे कभी मरेंगे नहीं, संसार कभी ठीक रहेगा नहीं, ये तो जाएगा, ये तो मरेगा। इस वास्ते भगवान में लग जाओ, एकदम सच्ची बात, भगवान में लग जाओ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।